ojciec Jacek Gniadek, misjonarz w Erwistan. Niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Dzisiejsza przypowieść o skarbie i perle opowiada nam o ludziach, którym się w życiu poszczęściło. Nie było to jednak bierne czekanie na szczęście. Doszło do tego pośród codziennych zajęć. Rolnik uprawiał swoją rolę, a kupiec szukał kosztownych przedmiotów, którymi mógłby handlować. W życiu nie ma jednak schematów. To Bóg sam wybiera czas, miejsce, sposób, aby nam się objawić. Jedni szukają wiele lat, aż w końcu odkrywają perłę. Inni nie szukają wcale, a nagle znajdują skarb. Każdy ma swoją drogę. Nie dzieje się to oczywiście bez udziału człowieka. To on musi dokonać ostatecznego wyboru. Wymienić to, co do tej pory posiadał, na odnaleziony skarb. Musi docenić jego wartość i postawić wszystko na jedną kartę. Nie może niczego zostawić dla siebie. Taka jest cena Królestwa Bożego. Dla pisania jego istoty Jezus sięga do przykładu życia ekonomicznego. Nie wiemy, jaka była cena skarbu i drogocennej perły. Nie jest to ważne, ponieważ nie ma nigdy jednej, arbitralnie określonej ceny na rynku. Jest ona zawsze ustalana między zainteresowanymi stronami. Ludwik von Mises, austriacki ekonomista i filozof, tłumaczy, że podstawą ludzkiego działania jest subiektywistyczna teoria wartości. Wymiana jest to otrzymywanie przez obie strony dóbr bardziej przez niecenionych i pozbywanie się dóbr mniej cenionych. Mises wykazał wyraźnie, że wartość nie zawiera się w rzeczach, ale stanowi relację nierozerwalnie związaną z aktualnym wyborem. Wartość rzeczy zależy więc od celu, jaki człowiek przypisuje swojemu działaniu i który znany jest tylko jemu. Mises twierdzi, że ludzie kupują i sprzedają towary i usługi tylko dlatego, że to, co otrzymują w wyniku wymiany, cenią wyżej niż to, czego się pozbywają. Wymiana nie opiera się więc na obiektywnie ustalonej wartości towarów i usług, ale zależy od porównania użyteczności z punktu widzenia poszczególnych uczestników procesu wymiany rynkowej. Wartość towarów nie może być więc obiektywnie określona. Jest kategorią subiektywną, która nie zależy od neutralnego pomiaru, lecz od porównywania i klasyfikowania z punktu widzenia jednostki. To przeciwieństwo stanowiska znanego od czasów Arystotelesa do Karla Mengera, że dobra są wymieniane tylko za towary o takiej samej wartości. Możemy powiedzieć, że stanowisko to zostało podważone wcześniej w dzisiejszej przypowieści. W poszukiwaniu Boga człowiekowi potrzebna jest wolność w stosunku do rzeczy materialnych. Tylko wtedy człowiek jest w stanie dokonać właściwej transakcji i postawić wszystko na Boga. Ale nawet wtedy człowiek myśli w kategoriach ekonomicznych. Okazuje się, że kalkulacja ekonomiczna stanowi racjonalną podstawę ludzkiego działania nie tylko w gospodarce wolnorynkowej, ale również w życiu duchowym. Dzisiejsza przypowieść pokazuje nam, że w ewangeliczne perły, czyli Boga, trzeba zainwestować swoje życie, czas, siły, zdolności, a czasami także zdrowie lub pieniądze. Święty Paweł wyznaje, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Na zakończenie dzisiejszej Ewangelii jeszcze raz powracamy do tematu przypowieści o pszenicy i konkolu. Królestwo Boże ciągle ma niejednorodny charakter. W jego skład wchodzą dobre i zepsute ryby, czyli święci i grzesznicy. Uzależnienie od narkotyków jest śmiertelnym zagrożeniem. Ale czy oznacza to, że władze państwowe muszą interweniować, aby stłumić to zło zakazem handlu? Mises obawia się, że państwo, które interweniuje w prywatność obywateli, doprowadzi w rzeczywistości do odebrania wolności jednostkom i zacznie kontrolować je życie w najdrobniejszych szczegółach. Austriacki ekonomista pyta retorycznie, czy opiekę rządu należałoby w takim wypadku ograniczyć wyłącznie do ochrony ciała, czy objąć nią na przykład umysły i duszę przez zakazanie czytania nieodpowiednich książek. Spustoszenie wywołane przez taką ideologię może być na dłuższą metę bardziej zgubne niż szkody wyrządzane zażywaniu narkotyków. Austriacki filozof zmusza nas do zastanowienia się nie tylko nad tym, czy taka ingerencja jest dobra czy zła, ale także nad tym, czy doprowadzi ona do celów, które państwo próbuje za jej pomocą osiągnąć. Taka argumentacja pozostaje w zgodzie z myślą świętego Tomasza z Akwinu, który uważał, że etyczny pułap możliwy do wyegzekwowania poprzez państwo jest niższy od tego, który oferuje Kościół poprzez sakramenty oraz żywe Słowo Boże. Zadaniem państwa nie jest prowadzenie ludzi do świętości, a jedynie do cnoty poprzez zabezpieczenie sprawiedliwego funkcjonowania życia społecznego. Zadanie ostatecznego oddzielenia dobrych od zepsutych ryb należy pozostawić Bogu i jego aniołom. Ewangeliczne pole, o którym mówi dzisiejsza przypowieść, oznacza nasze życie. Warto postawić sobie więc pytanie, co robię z moim własnym życiem, by ciągle na nowo odkrywać w nim ukryty skarb. A może wystawiam je na sprzedaż za cenę natychmiastowych korzyści lub doznań? Jezus zachęca nas dzisiaj do przemyślenia naszej transakcji, by później nie okazało się, że zrezygnowaliśmy nieodwracalnie z Bożego wybrania i błogosławieństwa za miskę soczewicy, jak uczynił to Ezaw. Było to niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji, wygłoszone przez ojca Jacka Gniadka, misjonarza w Erwistę. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 10:00. Szczęść Boże!